Dear Nafis, by the time you read this letter, I shall be gone. I wish I could explain, but I honestly can't. I want you to always remember that no matter how far or where I may be, my heart will forever remain yours. चन तारे आना करा बैके तेरी बात नी चन भी मन दा उन्हें मैनु दसिया उन्हें मेरे यार जिया कोई ओ नहीं ओ तके जग मारदा है ताना तेरे नाम दा तेनू दुख मैं सुनावा इस हाल दा मैनू चरिया बुखार तेरे प्यार दा मेरा इश्क नी मेरे की पर लेंदे मेरे मथे तेरा नाम नी केदे केदे कोलों मैं लोकावा तेरा प्यार नी दुनिया दी नजरा तो किवें पावा मैं दस केरे बने लेके प्यार तेरा जावा बार बार